Milé kolegyne a kolegovia, srdečne vás vítam pri sledovaní prvého vydania relácie Panoráma. S touto novou reláciou sa budete môcť stretávať každý piatok vždy od 3:15 do 8:30. Dnes robíme výnimku, začíname o 8:00. Už a čo je vlastne náplňou Panorámy? Na pohľad jednoduchá otázka, no odpoveď na ňu taká ľahká nebude. V prvom rade by mala nahradiť blok Hity pre vás, ktorý si iste pamätáte z minulého semestra. No v Panoráme nedostanú priestor iba najnovšie šlágre populárnej hudby. Dostane sa aj na skladby staršieho dáta, na skladby odlišnejších žánrov, ako i tie, ktoré okupujú vrchné rebríčky svetových rebríčkov. Jedným slovom, Panoráma prináša 45 minút dobrej hudby, zaujímavosti zo sveta pop music a dúfame, že aj 45 minút dobrej zábavy, ktorú pri jej počúvaní strávite. Takže bez veľkých slov, začíname. Rok 1978 bol rokom Rafferty'ho. Pozvali si ho a odovzdali mu americkú cenu Grammy za najlepšiu nahrávku roka Baker Street. O niečo neskôr boli v Londýne vyhlásené ceny Ivora Novella. Baker Street, zapísaná v pamäti všetkých milovníkov Sherlocka Holmesa, získala hneď dve ceny. Za najlepšiu hudbu spolu s textom a za najlepšiu nahrávku roka. Významnejšie trofeje v oboch štátoch neexistujú, sú to akýsi Oscarovia hudobného sveta. Takže Gary Rafferty a jeho slávna Baker Street. To bol teda Gary Rafferty a jeho nahrávka s názvom Baker Street. Pri návšteve u Michaela Jacksona sa Eddie Van Halen zrejme nechal inšpirovať novou technikou a tak sa na novom hite skupiny Van Halen objavil dovtedy skupinou zaznávaný syntezátor. Skladba, ktorá slaví úspech hlavne zahraničí, má názov Jump. Počúvali sme skupinu Van Halen a ich skladbu, ktorej názov znie Jump. Rovnako ako syntezátor u Van Halen, aj divoký rytmus u Dire Straits je netradičný. Divoký rytmus sprevádza ich nahrávku Twisting by the Pool. Počúvali sme skupinu Dire Straits a ich nahrávku s názvom Twisting by the Pool. No a toto už je jeden z najväčších kandidátov na titul Zlatého Slávika Mlynov. Bližšie o ankete si povieme po tejto skladbe. Peter Naď v nej vysvetľuje, prečo sa vzdáva. Už je to tu, visí to vo vzduchu a musí sa to stať rýchlo, musí sa to stať. S tými místo slov ideš do vlasov, máš ruky také krásne neposlušné. Aha, tak ty to máš, už na mne spoznávaš, kde mám znamienka, čo ti naznačia, ako chlapca zviesť na najkrajšiu stiesť. A preto vravím, tak sa ti vzdávam, vzdávam sa, to preto, lebo s tebou sa mi prehrať oplatí. Tak sa ti vzdávam, vzdávam sa, to preto, lebo s tebou sa mi prehrať oplatí. Sladko unavený z milovanej hry, padá se mnou zem, už takmer nevládzem. Silnejšie v nežnosti sú dievčanské prsty. A preto vravím, tak sa ti vzdávam, vzdávam sám, to preto, lebo s tebou sa mi prehrať oplatí. Tak sa ti vzdávam, vzdávam, vzdávam sám, to preto, lebo s tebou sa mi prehrať oplatí. Tak sa ti vzdávam, vzdávam, vzdávam sám, to preto, lebo s tebou sa mi prehrať oplatí. Tak sa ti vzdávam, vzdávam, vzdávam sám, to preto, lebo s tebou sa mi prehrať oplatí. Tak sa ti vzdávam, vzdávam, vzdávam sám, to preto, lebo s tebou sa mi prehrať oplatí. Tak sa ti vzdávam, vzdávam, vzdávam sám, to preto, lebo s tebou sa mi prehrať oplatí. To bol teda Peter Naď so skladbou Zdávam sa ti. A teraz už sľúbená informácia o ankete najobľúbenejších interpretov Mlynskej doliny. Podmienky hlasovania si môžete prečítať vo vývesnej skrinke nášho štúdia. Hlasovať však na rozdiel od tam uvedeného dátumu môžete až do konca februára. Výsledky vyhlásime presne o týždeň v piatok 2. marca, približne o takomto čase, kedy zároveň vylosujeme 5 výhercov hodnotných cien. Takže nezabudnite, mená víťazov ankety o Zlatého Slávika nášho internátu sa dozviete v budúcom vydaní Panorámy v piatok 2. marca o 8. hodine. Predbežné výsledky ankety zatiaľ ukazujú, že Marika Gombitová nemá na Mlynoch konkurentku. Jej skladba Muž 0 jej preniesla úspech aj v súťaži 5x5. Takže Marika Gombitová, Muž 0. Nikto ho nevidia. To bola teda Marika Gombitová, názov jej skladby znie Muž 0. Už a do tretice z domácej tvorby. Skupina Turbo patrí dnes už medzi ostrieľané kapely. Ich profilová dlhohrajúca platňa je už na svete, takže zostáva iba čakať, kedy sa dostane aj medzi nás. Zatiaľ aspoň singlový hit Prestávaš sníť. Přestáváš snít, přichází probuzení. Přestáváš snít, nehledej, už tu není. Přestáváš snít, nečekej pohlazení. Přestáváš snít, takhle se život mění. Přestáváš snít, přichází probuzení. Přestáváš snít, nehledej, už tu není. Přestáváš snít, nečekej polazení. Přestáváš snít, takhle se život mění. V krátkom zastavení v domácich nahrávacích štúdiách opäť do sveta. Pozrieme sa na vrcholy tamojších hit parád. Začíname v zámorí. Najpredávanejšou singlovou nahrávkou posledného mesiaca podľa amerického časopisu Cashbox je Owner of Lonely Heart skupiny Yes. Thank you. Owner of Lonely Heart je názov nového hitu skupiny Yes, ktorá sa po troch rokoch opäť objavila na scéne. Na realizácii albumu Cinema sa okrem bývalých Yesov Jona Andersona, Chrisa Squira, Tonyho Kaya a Elena Whitea podielal aj gitarista skupiny Rabbit, Trevor Rabin. Pri krstnom mene Trevor ešte chvíľu zostaneme, producentom platne skupiny Yes je totiž Trevor Horn, bývalý člen Buggles, neskôr i samotného Yes. Trevor Horn má však svoje želieska i v ohni anglických rebríčkov, je taktiež producentom najväčšieho objavu britskej pop scény tohto roku, iným liverpoolská skupina s trochu divným názvom Frankie ide do Hollywoodu, Frankie Goes to Hollywood. Ich šláger Relax okupuje už zo pár týždňov prvú priečku rebríčka časopisu Melody Maker. Takže Frankie Goes to Hollywood a Relax. To bola teda liverpoolská skupina Frankie Goes to Hollywood so skladbou Relax. Za 16 rokov svojej existencie mala anglická skupina Slade nemálo dôvodov na oslavu. Hoci sa na rockovú scénu vrátila už pred 3 rokmi, skutočný comeback oslavujú až teraz. Je ním skladba My Oh My. I believe in woman, my oh my. I believe in loving, my oh my. Don't a woman need a man? Try and catch one if you can. I believe in woman, my oh my. We all need someone to talk to, my oh my. We all need someone to talk to, my oh my. You need a shoulder to cry on. Call me, I'll be standing by. We all need someone to talk to, my oh my. We all need a lot of loving. My own mind. Počuli sme skupinu Quiet Riot so skladbou Come On Feel The Noise. Samozrejme, že nezabudneme ani na populárnu rakúsku hitparádu. Už 5. týždeň ju vedie Masquerade a ich Guardian Angel. cause I know I've lost my guardian angel. A fleeting glimpse of your heart, losing right from the start, no return. And things will never be the same. Sympathize. Words of comfort, words that never criticize. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it be. Už to bolo teda už 5. týždeň prvá skladba rakúskej hitparády s názvom Guardian Angel. Pre priaznivcov funky teraz prinášame novú skladbu veterána funky music Morrisa Whitea a jeho súboru Earth, Wind and Fire. Vyberáme ju z poslednej LPčky súboru a má názov Magnetic. Magnetic, the rhythm of a dangerous day. Suck you in. Why so fast? Magnetic, the rhythm of a dangerous day. Bola teraz skupina Earth, Wind & Fire so skladbou Magnetic. Duran Duran, to je pojem dnes už pomerne známy. Ich Union of the Snake alebo New Mood on Friday privádzajú do nadšenia masy priaznivcov novej hudby. Naša ukážka má názov Reflex. Skladba Reflex v poradní skupiny Duran Duran ukončila prechádzku po svetových diskotékach a hitparádach. Dnešné vydanie Panorámy končí. Ešte vám chcem pripomenúť, že o týždeň v Panoráme vyhlásime výsledky ankety o najobľúbenejších interpretov nášho internátu a zároveň vylosujeme 5 výhercov spomedzi vašich hlasovacích lístkov, takže o 10 035 minút čistého času opäť do počutia.